verpakking. Innovatie, dat moet je zelf ervaren. Neem plaats achter het stuur van een Mercedes-Benz 140 Years Edition. 140 jaar innovatie in één unieke uitvoering. Ontdek de rijk uitgeruste Mercedes-Benz A-klasse 140 Years Edition. Nu beperkt beschikbaar vanaf €38.950, inclusief €5.000 in ruilpremie. Voorwaarden op mercedesbenz.nl. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965. Is dat jouw dochter die zo hard rent? Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen? Die andere stuiterbal daar. Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen? Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis, waar je douwe echt Bertstreek. Meer dan 100 merken? Check. Budgetproof? Double check. Ontdek de look die je laat stralen voor een prijs die je laat glimlachen. Bij Designer Outlet Roosendaal. Dat is nou shoppiness. Zin in een feestje? Kom elk weekend in maart naar Kees-Smit Tuinmeubelen voor een event vol tuininspiratie. Voor meer informatie ga naar keesmit.nl/event. 1 minuut over 9. Joost hier, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijgen van Nathalie. Goedenavond. KLM gaat mogelijk meer toestellen naar het Midden-Oosten sturen om gestrande Nederlanders op te halen. De vliegmaatschappij werkt samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Op dit moment is een vlucht onderweg naar Oman. Daar worden vanavond 83 Nederlanders opgehaald en terug naar huis gebracht. Dan naar Eindhoven. Activisten hebben urenlang op het dak van de universiteit gezeten. Ze eisten dat de universiteit alle banden met Israël verbreekt. De politie heeft inmiddels een einde aan de demonstratie gemaakt. De universiteit zegt dat protesten welkom zijn zolang het veilig blijft. Premier Jette had vandaag zijn eerste buitenlandse reis. Hij moest naar Brussel en daar heeft hij gepraat met EU-voorzitter Ursula von der Leyen. Zij heeft gezegd dat ze veel verwacht van het nieuwe Nederlandse kabinet. Tegen de NOS vertelt Jette hoe hij die inzet gaat laten zien. Een Europa dat levert op belangrijke onderwerpen als economie en veiligheid. Maar we letten ook heel netjes op de centen. Dat zal misschien een beetje tegenvallen bij mevrouw von der Leyen. Ja, maar ze weet wel wat ze aan mij heeft. En dat betekent op sommige dossiers zal ik haar flink helpen. En op andere dossiers zal ik ook wat van haar terugvragen. Vanavond heeft Jette ook nog een ontmoeting met een oude bekende, Mark Rutte, die nu NAVO-baas is. Ja, en dan een bizar verhaal uit België. In een appartementencomplex is een illegaal mortuarium ontdekt. Tijdens een bewonersvergadering kwam ter sprake dat een van de bewoners iemand met lichamen had zien lopen over het terras. Na onderzoek van de gemeente bleek er geen vergunning te zijn. Het mortuarium is gesloten, de lichamen zijn weggehaald en de eigenaren moeten morgen op het matje komen bij de gemeente. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond koelt het flink af. 1 graad in het noorden tot 4 in het zuiden. Morgen een mix van wolken en zon en 12 tot 16 graden. En geen vertragingen. Q-Music. Joost Swinkels. Bruno Mars, I Just Might. Ex-alarm schrijf hoor je zo. De nummer 1 uit de Nederlandse top 40. Eerst Afrojack, This Is Never Forget You. Second nature for me to put you first, and I will call you later if I can find the words. I know that I should hide you, 'cause you're easier to blame. No, I can't pretend. I don't know your body like the back of my hand. Nobody can hold me in the way that you can. Even when you go, I'll never forget you. Never forget you. Baby, for tonight. Can we just forget them? Push our problems aside. Sounds better with you. Cue music. Sometimes I fear my conscience. Feels like I'm deep underwater. Oh God, I'm going nowhere. Without you, nothing else matters. You don't understand. Feels like hell is my heaven. 24/7, stuck in my pain. Somebody like you will never be the same. Somebody needs you. You'll never fade away. Our darkest days and highlights could never be replaced by somebody. Soms zeggen ze over een liedje toch wel eens... Okay, hoe vaker je hem hoort, hoe beter die wordt. Dit liedje is echt een beetje aan het groeien bij mij. Within Temptation, Smash Into Pieces... and Somebody Like You by Q. 9 minuten over 9. Deze dinsdagavond. Ik wil even terug naar 2002. Ver voor de tijd. Ver voor de tijd dat er bijvoorbeeld een iPhone was. Maar wel een iPod. En ik weet niet of je een Gen Z'er bent... maar een iPod was een heel klein apparaatje... En dat apparaatje had soms een schermpje. Er zat geen internet op. En dan kon je dus liedjes op die iPod zetten. En dan kon je oortjes inpluggen. En dan kon je naar muziek luisteren. Nu is het zo dat je die liedjes wel moest downloaden. En daarvoor had je dan misschien wel de computer nodig van je ouders. Kijk, en om aan die muziek te komen... kon je vroeger een televisie of een computerprogramma downloaden. Dat heet LimeWire. Of je vond ergens op internet een of andere gare torrent. Ja, het was een beetje Russisch roulette. Weet je, het was ook een beetje Russisch roulette. Dus als je dan niet downloadde, wist je eigenlijk nooit wat erbij kwam. Alsof je iets op Zalando bestelt en je krijgt nog een bestelling erachteraan dat eigenlijk je hele huis ongeveer bevlekt. Nou, dat was een beetje het gevoel van die iPod. Nu is het zo dat dit liedje dan gedownload werd. Maar ja, geen idee wat er nog bij kwam kijken. Je zet het maar op je iPod, je drukt op play en je hebt geen idee wat eruit komt. En met een beetje geluk was het dan dit. DJ Sammy & Doe, dit is Heaven 2002. Sounds better with you. Q Music. Take it to the floor. Ooh, you gotta get down. You know. I Just Might by Q. Hey, schrijf even mee, hè. Kensington, Cloud, Bente, Lucas en Steve, Maalsmit, Russo, Luna, Samuel Welte, Emma Heesters, Jobke en Roeland, Douwe Bob, Snelle, Zoe Levi en Pommelien Thijs. Haal nu weer adem, inderdaad. Het lijkt wel een soort dictator Nederlandse taal. Nee, het is een rijtje namen, maar dat rijtje namen komt gewoon naar de Q-Music Top 40 Live. 20 maart kun je er nog bij zijn. Tenminste, als je nog in het bezit bent straks van die allerlaatste tickets. Ja, ik zou je bijna willen oproepen om toch echt nog heel snel even naar Q-Music.nl te gaan om die laatste tickets te scoren, om erbij te zijn. Want ze gaan hard. Ze gaan als warme broodjes over de toonbank. En we vieren natuurlijk de muziek uit de Nederlandse Top 40. Zij was lange tijd de queen van de Nederlandse Top 40. Eva Max, met de Kings and Queens, bij Q. Oh,

Hey, Felix Jean. En Ray Dalton en Call It Love by Q. Seks met Eveline. Ja, dinsdag bij mij in de studio natuurlijk de allerleukste seksuoloog van Nederland. Eveline Stallard, goedenavond. Ah, dankjewel Joost. Eveline, ja. AI, ja. En daten. Ja, dat is goed om het zo over te hebben. Ja, ja, AI neemt natuurlijk zo'n grote rol in op dit moment. In ik wou zeggen, maak je je wel zorgen om je eigen beroep? Ah, nou ja, ja stiekem ja, wel. Ja, ik kan wel voorstellen. Ja. Ja. Ik denk niet als niet echt in de praktijk, dus nee. Face-to-face. Ik denk wel echt dat ik heel goed weet dat ik mensen hiermee kan helpen. Dat ja. kan je niet in een tekstje nee. duwen. Maar ja, de kleine hulp kan wel, ja. al via ChatGPT. Dus dat ja. zeker. Maar nee, ik denk dat ik voorlopig nog van nodig je, ben. Hoor. Je zit nog wel goed. Ja, zeker. En wat betreft daten? Ja, wat betreft daten. Nou ja, het is natuurlijk steeds meer in ons leven dat we ernaar grijpen. En ook bij daten. En wat je merkt is dat meer mensen dus ook bijvoorbeeld hun dateprofiel door ChatGPT knallen, openingszinnen, hè, om daarmee te gaan oefenen. Maar tegenwoordig zijn er dus ook chatbots die je dus echt helpen om te leren flirten. Oh, wow. En daar kun je dus ook mee oefenen. Daar kun je dus ook mee oefenen om te daten. Dus je kan dus echt een gesprek aangaan van oké, hoe doe ik dat dan? En hoe zou een goed gesprek dan lopen? En doe ik dit oké? En wat vind je ervan? Ja, nou ja, ik vind dat best heel goed. Ja. Ik denk helemaal niet dat dat verkeerd is. Nee. Alleen moet je één ding beseffen. Het is een computer. Nou ja, het is een computer. En ik denk echt wel dat je daar beter mee binnen kan komen. Ja. Je kan er beter eerste indruk achterlaten. Je hebt misschien meer zelfvertrouwen. Het kan denk ik heel veel doen. Alleen, ja, je moet ook zelf daarin dan enigszins een soort verandering maken in je gedrag. Ja. Want als jij in eerste instantie al die ChatGPT dingen doet en je bent daarna er doorheen, dan moet toch de echte persoon zich laten zien. Ja, ja. En als jij als echte persoon dan het af laat weten, dan heb je een soort van hele goede marketingversie van jezelf aangeboden. En dan daarna koop je het product en dan valt het heel erg tegen. Ja, een soort aangeleerd gedrag, maar dan ineens, dan valt dat weg. Ja, dan is het op. En dus het is wel heel belangrijk dat je bedenkt van oké, het is heel leuk om een beetje de hang te krijgen van oké, hoe doe ik dat nou? Ja. Hoe kan ik dingetjes anders aanpassen? En dat is denk ik best heel goed. Maar bedenk ook dat jij het bent. En dat je dus niet een fake versie van jezelf neer moet zetten, want daar hou je niet vol. Nee. Dus wees jezelf, maar met de kleine kneepjes van AI. Ja. Hartstikke goed. Gebruik het gewoon zoals jij denkt dat het een mooie middenweg is. En ik denk dat je dan echt wel op een hele goede manier nog beslaagd in ijs kan komen met die dates. Gebruik je het zelf veel in jouw werk? Of is dat niet echt aan de hand als seksoloog? Nee, ja, bij mij werkt het gewoon heel slecht. Ja. Dus als ik iets zoek, dan, dan lees ik het. Ik lach hem nog steeds wel een beetje uit. Ja, dat geloof ik goed. Dus op mijn vakgebied vind ik het echt nog wel heel erg achterliggen. Ja. En maar goed ook. En ik denk dat echte gedragsverandering, want daar heeft het toch alles mee te maken, hoe wij anders moeten denken, anders moeten doen, die kan je pas echt doen door mensen een spiegel voor te houden. Ja. Van kijk, nu doe je dit. En kijk, nu doe je dat. En dat kan ChatGPT niet. Want het lult toch een beetje naar de mond. En kan niet echt zien hoe je echt doet. Nee. En je kan nog steeds iets vinden in je hoofd, maar dan denken dat je anders doet. Ja. Dan dat je echt doet. Ja. Dus ja, een spiegel voorhouden. Ja, dat gaat vast in de toekomst ook kunnen. Dus dan hoop ik dat ik met pensioen ben. Als je vragen hebt voor Eveline, mag je uiteraard delen via de Q Music App. We kregen een vraag. Ik fantaseer wel eens over seks met een vrouw, maar ik heb een vriend. Wat moet ik nu doen? Vraagt ik. Ja, heb je er zo een antwoord op? Zeker. should I jump on it now? Yeah. You know I can't lie, that I feel something for you. Do you ever think of me? Baby, do you ever wonder what we could be? Tell me honestly. Do you ever think of me? A princess, never go alone. My side, you can keep the warmth. I need something more than physical. Stimulate it all. You know David Guetta, Kalani en D-Com en Think of Me by Q. Seks met Eveline. Dinsdag bij mij in de studio natuurlijk de allerleukste seksuoloog van Nederland, Eveline Stallard. Goedenavond. Hey Joost. Eveline, we kregen een vraag. Ik fantaseer wel eens over seks met een vrouw, maar ik heb een vriend. Ja. Wat moet ik nu doen? Ja, dit komt van een vrouw, neem ik aan. Dit komt van een vrouw, inderdaad. Juist. Oké. Nou, dit is dus wel bijzonder, want ik hoor dit dus heel veel in mijn praktijk. Ja? Jazeker. Het is eigenlijk heel normaal. Want wat gebeurt er? Deze dame in kwestie, die zal twijfelen aan haar geaardheid. Ja. Omdat ze dat zo spannend vindt om over te fantaseren. Nou, in eerste instantie zegt een fantasie niks over je geaardheid, nee, of over je seksuele voorkeur. Het enige wat het zegt is dat het jou prikkelt in jouw seksuele gevoelens. En op dat moment gebruik je dat misschien om te masturberen, om hoger in je opwinding te komen, misschien wel tijdens de seks met je partner. En dat is allemaal heel oké. Het punt is namelijk, je kent je vriend, je weet een beetje hoe die doet, hoe die eruit ziet. Het is soms zelfs een beetje op de automatische piloot. Hoeft allemaal niet verkeerd te zijn, hè? Kan ook gewoon heel lekker zijn op de automatische piloot. Maar je kent het wel. Juist door dan iets in je hoofd te nemen, als een fantasie, wat je misschien helemaal niet per se in real life wil, dat prikkelt en dat zorgt ervoor dat je opwinding wordt geboost. En die boost, die kan je weer lekker gebruiken tijdens die seks. Nou, daar is dus helemaal niks mis mee, maar ik snap dat mensen dan gaan twijfelen. Ja. Maar er zijn ook mensen die fantaseren over de buurman. Maar die willen helemaal nooit met de buurman. Nee. Of, maar omdat dus die fantasie wil niet heel veel zeggen over dat je het ook daadwerkelijk wil. Nee, en juist omdat het vaak een beetje verboden is, een beetje fout is, een beetje misschien ook, hè, bijvoorbeeld seks met een vrouw, vinden heel veel vrouwen, lijkt dat zacht en fijn en je wordt begrepen en dat soort dingen. Dat komt in een brein dan vaak heel prettig over. Maar dat wil niet per se zeggen dat diegene ook echt seks met een vrouw wil. Kijk, als het dus niet een fantasie is, maar een wens wordt, dan is het een heel ander verhaal. En dan moet je eens met je vriend gaan praten. En ben je misschien biseksueel. Maar als het echt puur een fantasie is die jou prikkelt, maar als je denkt aan seks met een vrouw, van ga ik dat ook echt doen? Ja, dan. En het is een nee. Ja, dan hou het lekker die fantasie. En dat zegt dus niks over jouw waardheid. Als je vragen hebt voor Eveline, mag je ze uiteraard delen via de Q Music app. Eveline, tot de volgende keer. Tot de volgende. Psychic spies from China try to steal your mind's elation. And little girls from Sweden dream of sin.